पूछो पूछो पूछो पूछो कौन है वो, पूछो पूछो पूछो पूछो कौन है वो, बोलो बोलो बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो बोलो बोलो कौन है वो। मैंने किसी का दिल ले लिया, दिल ले लिया, हाँ दिल ले लिया। मैंने किसी का दिल ले लिया, दिल ले लिया, हाँ दिल ले लिया। पूछो पूछो पूछो पूछो कौन है वो, पूछो पूछो पूछो पूछो कौन है वो, बोलो बोलो बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो बोलो बोलो कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है। पूछो पूछो पूछो कौन है वो, पूछो पूछो पूछो पूछो कौन है वो, बोलो बोलो बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो बोलो बोलो कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। शबनम के मोती फूलों के जैसा गाल है, बीन के जैसी पतली कमर है, नागिन के जैसी चाल है। रंग गुलाबी आँख नशीली थोड़ी सी है वो शर्मीली, जिसने चुरा पूछो पूछो पूछो पूछो कौन है वो, पूछो पूछो पूछो पूछो कौन है वो। बोलो बोलो।